الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. يوسف عليه السلام په آخر کې دعاګانې کوي او د الله د نعمتونو شکریا ادا کوي. هر څه چې الله ورکړي وو دا غي نسبت ځان ته نه کوي بلکې الله ته کوي چې قد آتیتنی دا هر څه تا راکړي. قرآن مونږ ته د دې لپاره بیانوي واقعات د انبیاو چې څه ترې زده کړي. د یوسف علیه السلام د دې دعا نه او دې شکرې نه دا زده کړي که تاسو له الله رب العزت دې دنیا کې څه درکړي دا غي نسبت الله ته وکړي چې دا د الله دې زمانه دي. اگر چې تا به مزدوري کړي تا به نوکری کړي تا به تجارت کړي تا به دنیا نور څه کاروبار کړي ځان له به دې کور جوړ کړي اهل عیال له به دې نور سامان سمکړي د دنیا انتظام به کړي خو لیکن نسبت به ځان ته نه کوي نسبت به الله ته کوي چې دا زما نه دي بس دا الله رب العزت دي زما پیسې نوم دي انور ورکوونکی الله دي. دې به دا فائدې چې دا نعمت پتا سره باقی پاتې شي الله به ستاسو نه اخلي نه او چې تا نه شکرې وکړه او تا په خپل نوم کې خود تا په لوی وکړه نن وایي سبب نه نو دنیا هم تاوان او نقصان او د آخرت هم. اے رب زمان یقیناً تارا کړی د مال را سبات شاید دنیا من الملکی سبات شاید دنیا چې صرف د مصر ټولې دنیا خو نه وا او ملک اصل کې د دنیا غی اختیار طویل شي چې الله رب العزت انسان لور کړی دی چې ته په مخلوق باندې مشری کول شي ملکی کول شي ولیکن د شریعت د اصول مطابق هغه دا دی چې د الله د بندیانو حقوق به محفوظ ساتي د دې حفاظت وکړي د دې د مال او د جان دی لپاره د امن کوشش کوي په دنیا کې دی باندې با زما احکام جاری کوي ته دنیا کې ما یو خلیفہ ګرځولې د دې لپاره چې زما بندیان باندې زما احکام جاری کړي کاغه سزاګانی هم تا ته اختیار دی مجرم لا سزا ورکول شي او کاغه جزاګانی چې اوسړي دنیا کې یو مهنت وکړو د دیني او خدمت وکړو او د الله د بندیانو سمعاونت وکړو هغه چې د کم اجر لایق دی د کم انعام لایق دی نو تی ولا ورکول شي دا غی اختیارات تی چه اللہ انسان لور کری دی پا دنیا کی لکه سنگ یوسف علیہ السلام پا مصر کی سوار لسکال انتظامو کو کنا وکا لاغو چه عباد راغلو ناغی که خپل ترتیب او خپل طریقه وا او وکا لقحت راغلو ناغی که خپل طریقه وا اغه ډیر په اعلی تاریخي سره سمبال کړو دا د مشرکاري چې مخلوق سره خیانت نشي نو مخلوق مال او جان تبا نشي د دې وزن قیامت کې تپوس کیږي دا اختیارات دي قیامت پوری بدغ سی چیو انسان پا صحیح معنی کی مشری اغلا اللہ رب العزت داور کری دی نور اختیارات نشتا چی خلق تا شیطان پا ذین کی بل سا چی چی نکنا اللہ و لارسو ور کریو اللہ و تخپل بادشاہی و لکڑیو دا یو غلط ذهن دی شیطانی ذهن دی چې د ډیرو خلکو جوړ شوی دی چې نوی دا جدا بادشاہی دا یو ظاهری دا او بل باطنی دا ظاهری دا دی چې مونږ او تاسو یې وینو ا باطنی وی پاره څوک نه پوهیږي ناغسی هغه دا چې لکه الله ول خپل صفاتونه ورکړي دي چې څوک پیدا کول شي پنا کول شي کسو غهلاکه او کسو پریدی کامیابی کچاله مرض ورکه او کچاله صحت ورکه دا نه دا خود الله سیبتو ندی دا اختیارات الله یې چاله نو ورکی د انسان سره چې کوم لازم دی او د اسباب ما تحت دی نو که ولا ورکړي بادشاہ خپل مناسب چه اغسر اکم لائقی مور او پلار لخپل مناسب چه اغید اولاد ده پار بسکی استازانو لا علمانو لا دی لخپل مناسب چه دی با ده خلق و دینی پر ورش سنگ کی دغه اختیارات دی من الملکی علمتنی من تأویل الاحادیثی یا اللہ تا مالا علم را کرده ده مانا و مطلب ده خوبونو یا ده مانا و مطلب ده اغی مسائلو ده اغی احکامو چه ده پخوانو انبیاءو نپاتشیویو ده اغی طریقی او ده اغی علوم چه اغی بانده بل سوک نپویگی تازو پو اکڑیم پاگی باندنو دیر پاسانا فاتر السماوات والاردیم یواز دانا بلکی تو پیدا کن کے بے مثال آسمان نوزمکو لرام دا ہر سستا دی خبر عام اکڑا دا قرآن کمال لے چول بخاص خبر کی دیو بندہ ابی او عام کی چار صدا اللہ دی فاتر السماوات والارض اے بے مثال پیدا کون کیا اسمان نو دزمکم صفات دا اللہ بیان کرل دنعمتنو شکریے ادا کران نوس بسوال کی دا اللہ نا انت ولی فی الدنیا والآخرت اللہ تو زما مددگاری زما کارسازی دی دنیا کې هم تا ته محتاج یم، ټول کارونه را لتا وکړنو ټول کارونه، او زه د هغې په خپل خپل ځای باندې شکر ادا کوم څنګه چې مې ادا کړ. تا د جیل نه راوستم دې یاد کړې که نه؟ ځکه د جیل سختي زیاته یې ډېره زمانه وه. بله دا ده چې د جیل نه راتلو او د مصر په تخت باندې کامیابېدل دا وسره و، د کوی نه هم راایستې و، د کوی نه یې راویست نو قافلې د غلام په شکل کې خرڅ کړو، هغه ځکه یاد نه کړو. د کوی د راایستو نه پس نعمت نه و، ذلت و، او د جیل د راایستو نه ډېر لوی نعمت حاصل شو چې ازادي و او اختیارات و. دې ټولو نسبت یې الله ته وکړه چې انت ولی، بس ته زما کار سازې، دنیا کارونه دې عمره لسم کړل او د آخرتم توفنی مسلمن. کله چې ما وفات کړې نو وفات مې کې په حالت اسلام کې، تد انبیاء و عاجزی ده. موږ ویلو چې انبیاء ته چې موت راځي نو په اسلام راځي، ځکه د هغې خاتمه هم په دغې ایمان او اسلام باندې وي. او بیا یوسف علیه السلام سوال کوي چې الله کله ما وفات کړې نو ما په اسلام باندې وفات کړې. دا یو د عاجزۍ د وجې نه چې که انبیاء دي شان یې لوی دی لیکن لوی پکې نشته، عاجزي ده پکې. او دویم تعلیم دی مونږ ته چې د انبیاء او د خاتمې پته خو لګي چې په ایمان باندې، استاسو د خاتمې پته نه لګي نو تاسو ولې سوال نه کوئ چې ربا مونږ له موت په اسلام راکې؟ اذا توفیتنی فتوفنی علی الاسلام دوائے کنا، چه انبیاء ہوئی نو تاسوی ولی نو آئے، واخلی مال را پحالت اسلام کی، والحقنی بالصالحین. دے بلا عجزی دا ما یوزے کی ما مرگرے کی دا صالحان و خلق سران، او پخپل صالح دے پیغمبر دے کنازم الشان، دا غی مرگرتی اولی غواری عاجزی کئی چه اللہ سوال کو مستانا، کززان قابل نگرم مستانا سوال کو ما. او صالحین نمرات یوسف علیہ السلام آبادی، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، اللہ ما غیسر یوزے کے حدیث کے راضی دادا ہر مومن مسلمان شان دے پس تمرگنا، چیداغی تمرگرتیا حاصلی گی دا پاک و خلقو، چیداغی نمخ کے کم تیر شوی داغی مرگرتیا و تا حاصلی گی. صحابہ کرام ام دا قویلیو، ابو الدرداء رضی اللہ عنہ چی آخری حالت تیشو ناغا کور والے جلل، ناغا طبیبی دا خود جلال مقام ندے، موت زمون دا پار غم ندے، او دا چا دا پاری، غدن نلق الاحب محمد و حزبا، سخو بس با ملاقات کم دخپل دوستان و سرام چه محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیو داغ جماعت تے. دا مسلمان شان دی، ارچا تمرګرتیا حاصلېږي مؤمنانو ته د خو خلقو د پاکو خلقو د صالحینو انورو ته داغي مناسب قبل پلنزي هر سړی خپل مرګرو لذي او غیر ډیر خوشاله او ډیر په انتظار یو والحقنی بالصالحین دا تعلیم دی امت ته چې سوال کوي نو دا وایي چې الله زما د پاکو خلقو مرګرتیا نصیب کی ماغی سره یو ځای کی چې نبی علیہ السلام ورته رفیق اعلی ویلو نمونه جدا دی خو مطلب یو دی هغه اوچت جماعت الله زه د هغې مرګرتیا غواړم لاړ بس د دنیا نه ووت رفیق اعلی ته لاړ که نه واقعا د یوسف علیه السلام ذکر شوه تفصیل سره نور پسې رسالت ثابتې د پیغمبر پاک او رد کی قرآن په قریشو باندې چې دا څنګه خلق دی چې دی دومره تفصیل واورید د پخوانو انبیاو چې دا چرې اورېدلی نو او بیا هم ستا په رسالت کې شک کوي ایمان نه راوړي دا څنګه خلق دی ذالک دا بیان چې وشو دی صورت کې احسن القصص کې من انباء الغیب دا واقعات دا غیب دی نوحی الیکم مونږه تا ته وحی کوم زکات ته یو حق پیغمبري وحی چې کیږي چاته نا پیغمبري تاسو ته نو بوت او رسالت دلیل دی ساره رسالت کې شک نشتا بلکې رسالت سره نورم ډیر فضائل چې ټول انبیاء او امام یې خاتم النبیین ور مرسلین یې دا ټول صفات ته حاصل دي ولیکن تا ته صفات د خدای توب نه حاصل ته غیب دان نه طرز کې حاضر ناظر نه لکه خلق چې بدی عقیده باندې تباشی وي او دی که اصل کې زورنه دا قریشو تا چه ولی دا قریشو دا عقیده دا چه دا پیغمبر مونگ تا دا یوسف علیہ السلام واقعا ذکر بیانی چه دا یوسف علیہ السلام رونو سره ناستو پکی نان کی دا با سرم ساروی سرول نو چه اغی بهر وطیو اویلیو چه نستا بقو منګ لوبا کوله دیوبل نمخ کی کیدوم وترکنا یوسف عین لمتاینا یوسف علی السلام پرخ خپل سامان سره د قریش په داخیدې چې دی کې نبی علی السلام مو هغه منډواله وسره نو زکو ته دا واقعات معلوم دینو بیانې یې دا به عقیدین او ما كنت لذیهم انوی تا درونو د یوسف علیہ السلام سره په کنعان کې اذ اجمعوا امرهم کله چې راجم شو په خپل مشوره کې مشوره یې وکړه او هم یمکرون یوسف علیہ السلام په حق کې مشوره کوله نو چې قتل کو کویته ورزو سجل وسرو دنیا پرستو باطل پرستو خدا مشوره اینو و هم یمکرون نو تا دی سروی نا نا تو سرنوی تا بخپل وقت پیدا شوی دنیا کی طول انبیاء و نرست و راغلی پا دنیا کی دا ٹک دا جی جنت تا با دا طول و نمخ کزی زکا ستا امت اولین و آخرین دی چ جنت ته ټول نه مخکزینو اولین زکه دي ا دنیا کې ټول نه رستو راغلي دي نو اخرین زکه دي دا پیغمبر صفت نه راغلي امت صفت راغلي چې دا امت اولین او آخرین دی. نو امت کی پیغمبر داخل لے کنا اغم اول او آخر دی. حدیث کی راغلیو جنت حرام دی پا انبیاء و سوچ و تزنیم تلے. جنت حرام دی پا امتن و سوچ و تزما امت نئے تلے. از طول نمخ کی بورتا فقرازی مہاجرین چی نبی علیہ السلام سر راغلیو حجرت اکڑو ابی اور پسی نور واقعہ جی کل بیان شوا نو پس سرین لکیب نجوزیو نشابوریو تفسیر کبیر چی نبی علیہ السلام پتمو چی وس با ایمان راوڑی خوا چی دا سا ناشنا واقعہ بیان شوا وس به انشاء الله کارو شي او قریش به زما مرګري شي. الله رب العزت وینا وما اکثر الناس ولو حرست بمؤمنين. ته چې د کوم خلقو پته مې چې به ایمان راوړي نو خلق به ډیر شي، اکثریت به پیدا شي. چې هغه مکی والدی الله وی مکی والی ایمان نه راوړي. اگر کستا ډیر حرس دی، ستا ډیر شوق دی، ستا ډیر ارمان دی، ارمان نه خو نه پوره کیږي، تمنا یې کب پوری ہوتی ہے. ما کل ما یتمنى المرء یدرکه تجری الرياح بما لا تشتهي السفن. د هر بنده تمنا نه پوره کی اگر که انبیاء دی. مثال دا سه لکه سمندر کې کشته چلیږي او هوا کله صحیح کله مخالف نه ولاړی کنه، هوا خو هر وخت دغې مطابق نه چلیږي. الله وی چې بس دا زما خوخه ده، که ستا ډیر حرس ما ته علم دی، ستا ډیر شوق دی چې زما دا قوم ایمان راوړي. الله وی چې زما نه ده خوخه نه. وما اکثر الناس، اکثر الناس نمرات مکی والا دی ویخا ندی، دا اکثر د خلقنا چستا قوم دی مکی والدی ایمان راولون کی. ولو حرستا، اگر کستا ډیر شوق دی. انبیاء ارمان ندی پورا شوی نو دبل حق پرس بس پورا شی. سوال پیدا شو چې دی مکی والا با ایمان راولو که دی چی پیغمبر تی نڈی رغت مطالب کلی چی مالا بوٹو نا پیدا راکوه پیٹای بگدما ادی اغیط نی تیار چی نمونگ اخپل پاٹی دا اخپل مشر دی که اغی مونگ تلرگی ادری خمونگ بولا ارکو تالا ندرکو یا بے پس دیر لوی بوج اچو لی دی پیغمبر چگور از استاسو مشر ما استاسو راہنمایم تاست کلمه خیمه او تاست ایمان خیمه او تاسو لبانگوه ما او تاسو لنکا ترلمه از ما بگواره غطه برا خی خواه پر سکه زکا قریش جزان با دین مجبوری و هم من مغرم مسقلون. اللاوینا و ما تسألوم علی من اجر. تا تدیوی کاسری سوال کرده ده وما تسألوم علیه من اجر. تا سوال نه کړی په دې خپل دعوت باندې، په دې خپل دین باندې د دین څخه د عوض. ځکه دې عوض څوک پوره کول نشي. ان هو الا ذکر للعالمین. نه دې دا بیان ستا، نه دې دا پیغام ستا، مگر یو نصیحت او عبرت د پاره د ټولی دنیا. تاو ټولی دنیا پیغام دی، تاو قطره نه ده، سمندر دی. یو یو آیت حق څوک نشي ادا کولی، معنی نشي خلاصولی، علم او حکمت یې نشي خلاصولی. هغه الله ته علم دی. انسان چې تر کومې پورې ذهن رسي نو تر هغې پورې ورپسې ځي. انور دا ذکر للعالمین دا خو د یو قوم د پاره نه دی، د یو ملک د پاره نه دی، بلکې د ټولې دنیا د پاره قرآن راهنمایي ده. ټول آسمانیو کتابونو علم یې په دې کې را جمع کړل دی کنه. قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی. الله وی کدا سمندر صحیح شي او دنیا داونی قلمونه شي او من بعدی سبعه ابحر ورپسې دور او دریابونه نور شي ما نفذت کلمات الله د دې کلمو حق نه ده کی د دې کلمو مطلب حسین کې ناراضي سمندر و دریابونه به وچی قلمونه به مات شي لیکن د الله د دې کلماتو مطلب به پورا نشي وان تعدو نعمت الله لا تحصوها اخر دعوانا.